i wszystkie polskie czerwone jabłka minimum 40% taniej. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 listopada, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki i Angela Merkel potępili Rosję za wojnę na Ukrainie. Od środy w wypadkach zginęły już 32 osoby. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Od północy trwa cisza wyborcza. Za wywołanie wojny na Ukrainie kolejny raz potępili Rosję szefowie rządów Polski i Niemiec. Premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Angela Merkel przypomnieli w Warszawie, że aneksja Krymu jest nielegalna i wezwali Moskwę do przestrzegania prawa. Mamy podobne spojrzenie na bezprawną aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy. Razem wzywamy Rosję do przestrzegania uniwersalnych norm prawa międzynarodowego, w tym zasady integralności terytorialnej, procesów demokratycznych i rządów prawa. Kanclerz Merkel, która właśnie wróciła z Ukrainy, zrelacjonowała sytuację na wschodzie. Auf der einen Seite gibt es Erfolge auf dem Weg zur Demokratisierung der Ukraine, der Bekämpfung der Korruption. Auf der anderen Seite gibt es leider nicht die gewünschten Erfolge bei der Umsetzung des. Z jednej strony mamy poprawę, jeśli chodzi o demokratyzację czy zwalczanie korupcji. Z drugiej strony niestety mało postępu, jeśli chodzi o realizację porozumień mińskich. Rosja i Ukraina dwukrotnie przystąpiły do porozumień mińskich, które zakładały m.in. wycofanie separatystów. Jednak według Unii Europejskiej porozumienia wciąż nie są realizowane. Do jutrzejszego wieczora potrwa na drogach akcja Znicz. Policjanci jak co roku apelują o rozsądek i nieprzekraczanie dozwolonej prędkości. Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Nie ścigajmy się z nawigacją samochodową, bo to nie ma sensu. Na 200 kilometrach nadrobimy może 5 minut, a właściwie i tak spotkamy się w korku w kolejnym mieście z tymi osobami, które zostały przez nas wyprzedzone. Policja prosi też o informacje na temat pijanych kierowców. Ilość zatrzymywanych pod wpływem alkoholu jest coraz mniejsza, natomiast jest jeszcze dużo do zrobienia. Musimy przestać traktować się jak donosicieli na innych, że ktoś jedzie po tak zwanym kielichu, tylko musimy to robić, bo dbamy o bezpieczeństwo, bo za chwilę ten ktoś może zabić kogoś na drodze. Nad bezpieczeństwem na drodze czuwają tysiące policjantów z ruchu drogowego, których wspierają inni funkcjonariusze, mimo to, jak podaje Komenda Główna, od środy w wypadkach zginęły już 32 osoby. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów odbędzie się w 649 miejscach. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński wyraził nadzieję, że podobnie jak przed pierwszą turą, tak i teraz nie dojdzie do poważniejszych naruszeń ciszy. Istotnych naruszeń, które by wymagały tej karalności przez sąd, nie było. Miejmy nadzieję, że jej również teraz nie będzie. Do zakończenia głosowania nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym, czyli na przykład eksponowanie symboli, napisów czy znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Szczęsna Polskie Radio. Pomnik generała Stanisława Maczka odsłonięty dziś zostanie w Edynburgu. Dowodzona przez generała polska dywizja pancerna uczestniczyła w walkach o Normandię, Belgię i Holandię. Po wojnie dowódca zamieszkał w stolicy Szkocji. Samo serce miasta, królewska mila pamiętająca 12 stulecie, a na niej od dziś polski ślad. To będzie ławeczka z brązu, na której siedzieć będzie generał. Mówi mi Kate Fraser z Komitetu Budowy Pomnika i dodaje, że od początku chodziło o to, by pokazać generała od osobistej strony, bo przecież przez powojenne lata związał swe losy ze stolicą Szkocji. Ławeczka stanie tuż naprzeciwko katedry świętego Idziego, nieopodal głównego stołecznego pomnika, przy którym odbywają się wszystkie uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy. Autorem projektu pomnika jest polski rzeźbiarz Bronisław Krzysztof, a w uroczystości weźmie udział burmistrz Edynburga, a także ambasador RP w Londynie. Będą przedstawiciele Wojska Polskiego i Brytyjskiego oraz reprezentanci polskich organizacji na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Podczas akcji poszukiwawczej po katastrofie samolotu linii Lion Air na Morzu Jawajskim zginął indonezyjski nurek. Jak poinformował dowódca oddziału ratowniczego, mężczyzna był wolontariuszem. Zmarł prawdopodobnie na skutek dekompresji. Wcześniej pomagał m.in. w mieście Palu, które ucierpiało podczas trzęsienia ziemi i tsunami. W poniedziałek samolot Lion Air lecący ze stolicy Indonezji Jakarty na wyspę Sumatrę runął do wody zaraz po starcie. Zginęło 189 osób. Ekipy ratunkowe odnalazły na razie jedną z czarnych skrzynek. Nadal poszukiwana jest druga, zawierająca zapis rozmów w kokpicie, która ma pomóc w wyjaśnieniu katastrofy nowego Boeinga 737. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Niestety nie będzie medalu naszych AMP futbolistów w Meksyku. Reprezentacja Polski piłkarzy po amputacji kończyn odpadła po dramatycznym ćwierćfinale Mistrzostw Świata z Angolą. Podstawowy czas gry zakończył się remisem 1-1. W dogrywce Polacy prowadzili już 3-1, ale w końcówce stracili 2 gole. Rzuty karne lepiej strzelali zawodnicy z Afryki, wygrali je 3-2 i to Angola zagra w półfinale. 14. kolejkę Ekstraklasy rozpoczął mecz Arki z Pogonią i to był znakomity spektakl. Choć goście prowadzili, to gospodarze zdołali zakończyć pierwszą połowę prowadzeniem 2-1. W drugiej połowie Pogoń zagrała z ogromną determinacją i strzeliła 2 gole. Bohaterem Portowców był reprezentant młodzieżówki Adam Buksa, który strzelił 2 bramki. Trzeba go było lepiej pilnować, mówił po meczu obrońca Arki Adam Marciniak. Zbyt łatwo dopuściliśmy napastnika Pogoni do strzałów. Strzały były zza pola karnego i na pewno można było ich uniknąć. No, wiedzieliśmy, że to jest lewonożny napastnik, a mimo to gdzieś za daleko byliśmy. I to wszystko razem wzięte kosztowało nas punkty. W drugim meczu Piast wygrał u siebie z Wisłą Kraków 2-0. Bramki Patryka Dziczka i Patryka Sokołowskiego. 3 punkty dały zespołowi z Gliwic pozycję wicelidera. Trener Wisły Maciej Stolarczyk był rozczarowany postawą swoich piłkarzy. Zagraliśmy słaby mecz, taki moment też przychodzi dla zespołu, akurat to nam się przytrafiło, także trudno szukać punktu zaczepienia. Po prostu taki mecz się też zdarza, a podkreślę też bardzo dobrą postawę Piasta. Dziś Krakowia zagra z Miedzią, Śląsk we Wrocławiu z Płocką Wisłą, a Legia o 20.30 podejmie na Łazienkowskiej Górnika Zabrze. W pierwszej lidze GKS Tychy przegrał z Chojniczanką 0-1. Dziś lider Raków Częstochowa zagra w Suwałkach z Wigrami. To już ostatnia kolejka pierwszej rundy. W Serie A gol Arkadiusza Milika. Napoli wygrało 5-1 z Empoli. W 83. minucie Milik zmienił Piotra Zielińskiego i szybko trafił na 4-1. Bartosz Kurek, najlepszym siatkarzem Europy 2018 roku, najlepszym trenerem roku, szkoleniowiec naszej reprezentacji Vital Heinen. Wyróżnienia przyznano na gali Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej w Budapeszcie. U nas w kraju Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z AZS-em Olsztyn 3-1, a u pań Enea Piła przegrała z Grotem Budowlanymi Łódź 1-3. Anwil Włocławek to aktualny mistrz Polski, ale na razie idzie mu jak po grudzie. Przegrał 3. mecz w sezonie, tym razem jednym oczkiem 80-81 ze Spójnią Stargard. Krakowia przegrała z GKS-em Katowice 1-2, a GKS Jastrzębie uległ po rzutach karnych GKS-owi Tychy 3-4. To najciekawsze mecze 18. kolejki hokejowej Ekstraligi. W tabeli prowadzi GKS Katowice z dużą przewagą 15 punktów nad GKS-em Tychy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i deszczu, gdzieniegdzie możliwe rozpogodzenia. Rano mgły na wschodzie. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w głębi kraju. Cieplej jedynie na Podkarpaciu. Do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Pro zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Moc. Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. Czym Ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert, ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit, srebrna, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. W

o pomidorach. Nienawidzę pomidorów. Właśnie jako takich. Chciałam zapytać, czy pan z nienawiści wybrał. Obrzydliwe są w smaku, w zapachu. Jeżeli jest pomidor w potrawie, to już jej nie jem. Mm-hmm. Ale piosenka jest znakomita. Ciekawe to w ogóle jest słowo. To złote jabłko, pomidoro. Pomidorów nie lubię, ale na okładce jednej z moich ostatnich książek jest moje zdjęcie z pomidorem właśnie. Przekornie. I przyglądam się temu pomidorowi z pewną, powiedziałbym, dobrodusznością. Ale słowo jest ładne, kształt jest ładny, kolor jest ładny, no tylko ten smak i zapach. Lubi pan słowa, które może pan wypowiedzieć temperamentnie? No, czy pan charakteryzuje się trochę tym wybuchowym temperamentem? Nie, to przesada. Myślę, że mogę sterować swoją intonacją, czy też ekspresją. I zwłaszcza kiedy mówię publicznie, chyba umiem. Rzadko mi się zdarza, jak sądzę, unosić. Rzadko mi się też... Tak naprawdę unosić. Ale czasem uważam, że dobrze jest to zagrać. Jest pan niesamowicie skuteczny w tym. No, oczywiście mówię już od 70 lat różne rzeczy i zawsze lubiłem, jako dziecko też. Wykładałem przez 50 lat. Już przestałem, od kilku tygodni jestem na pełnej emeryturze, już nie mam zajęć, ale ciągle mówię. A przez sen też pan mówi? Wydaje mi się, że raz czy dwa usłyszałem siebie budząc się. Coś powiedziałem, ale co to było, nie wiem. Aha. Żona twierdzi, że to, co mówi, nie jest artykulacyjnie czyste, więc być może... Niekontrolowane. Być może mówię, ale mówię niejasno. Bardzo lubię sny i kiedy się budzę nawet z niedobrego snu, to wtedy myślę sobie, że chętnie bym tam wrócił, zobaczył, jak to się kończy. Co najczęściej się panu śni? Śnią mi się rzeczy, które pewnie mają związek z tym, co robiłem i co chciałbym zrobić dzisiaj inaczej. Czasem są to sny, w których te rzeczy robię nawet inaczej niż robiłem w rzeczywistości. I to mnie może trochę smucić, kiedy się przebudzę, że to tylko sen. Śnią mi się ludzie, których już nie ma. Jesteśmy w okolicach wszystkich świętych. Tak. Można sobie pomyśleć, że jest to jakiś sposób życia osób, których z nami nie ma. One gdzieś są. No są na przykład we wspomnieniach, ale wspomnienia są przez nas stymulowane. No czasem to jest, może być nawet śmieszne. Przypomina mi się anegdota o Francu Fischerze. Widzisz pan tego człowieka, mówi do przyjaciela. Wyobraź sobie, że to bydle ośmieliło mi się przyśnić. Tego akurat kontrolować nie możemy. A czy sen o nas coś mówi, nie wiem. Wydaje mi się, że moje sny są kolorowe. Wydaje mi się, że są także pełne słów. A słyszał pan, kto miewa kolorowe sny? Myślę, że każdy, tylko nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. A psychiatria mówi, że szaleńcy. No, to znaczenie szaleństwa kiedyś było atrakcyjne. Szalony, oszalony, gdzie on goni, tam pragnienie, piersi stopi i tak dalej. To z Farysa Mickiewicza. To romantyczne szaleństwo, czy późniejsze jeszcze szaleństwa. Co prawda, rozumiem Puszkina, kiedy pisał, nie daj mi boksa i cisu ma, o Boże, nie daj mi zwariować, jak tłumaczył to Tuwim, głodować raczej i wędrować i tak dalej, i tak dalej. Dla wielu szaleństwo jest czymś najgorszym. Jest utratą siebie samego. Nie jesteśmy sobą wtedy, kiedy oszaleliśmy. Ale też wiemy, że określenia szaleństwa bywają świadectwem pewnej akceptacji czegoś atrakcyjnego. Tak. Kiedy dama, trącając wachlarzem swojego zalotnika, mówi, och, szalony, no to znaczyło, że już jest o krok od pokochania, albo przynajmniej tego, żeby już uległa. No, w każdym razie wariat bywa czasem pozytywnym określeniem. Tak. Nawiasem mówiąc, kiedy nam się coś bardzo podoba, to mówimy, no szalone to było, albo mówimy obłędny, poza pewną granicą. Fantastyczne to bywa. Słowo fantazja ma dwa odniesienia. Mówimy o fantazjach jako o czymś nierealnym, a to fantazje. Ale potrafimy też powiedzieć o fantazji jako o czymś, do czego każdy z nas by trochę potęsknić lat. Ja tak bardzo tęskniłam za tym, aby pan profesor zacytował fragment jakiejkolwiek ukochanej pana książki. Proszę, nawet czegokolwiek, niech będzie. Ale to musi być niesprowokowane w sposób wyraźny. Było sprowokowane bardzo subtelnie i proszę zauważyć, że szaleniec sprowokował do zacytowania fragmentu książki ukochanej przez pana Mickiewicza. Ale przecież pan może jak z rękawa cytować i słowa i pana Tadeusza niemal w całości. No, i w całości. Koziołka Matołka zdaje się jeszcze tak, też. Tak. Jest taki ładny wiersz Micińskiego, który wydaje się grafomański nawet niektórym, oparty na jednym tylko rymie. Kiedy odejdę w dal, zostanie po mnie żal. Daremny będzie żal, gdyż płynąć muszę w dal. Lecz tak się łączy żal z moją tęsknotą w dal, że patrzę w ową dal jako w bezbrzeżny żal. Trochę niektóre dawniejsze oczywiście produkty kultury popularnej mogły osłabić nasz entuzjazm wobec takich rymowanek. Ale wie pan, tak wyobrażałam sobie taki pokoik na wsi, przy lampie, siedzi mały chłopiec, czyta. Nie wiem dlaczego. Rozpoznaję w sobie takie uczucie nostalgii, kiedy ten obrazek Pani obrazek dla wielu będzie kojarzył się na przykład z XIX wiekiem. No to była przesada, nie jestem. Ale trochę tak było, wieku, prawda? No, ale jestem lampa, z pierwszej połowy XX. Ale lampa naftowa wtedy była i inne nie było. Co w sercu i w głowie była. Miał ten mały chłopiec? Czy pan jest w stanie rozpoznać to? Czy pan się karmił? Jaki pan nie był? Nie myślę o tym zbyt często. Jestem kimś innym dzisiaj. No zdecydowanie, ale jakby pan tak zechciał sięgnąć pamięcią teraz i przywołać ten obraz tego małego chłopca, który siedzi przy tej lampie naftowej. Obawiam się, że albo bym zaczął mu współczuć, albo bym siebie zaczął oszukiwać. Byłoby w tym coś nieprawdziwego. Rozwijamy się, jesteśmy kimś innym. Oczywiście jest we mnie ten, który był 50 lat temu i 30 lat temu i 70 lat temu, ale też czuję, że teraz jestem kimś innym. A kim pan jest? Jestem starszym panem. Chciałbym tak o sobie myśleć, bo to jest bardzo ładne określenie. Starszy pan. Wprawdzie to starszy, to stopień wyższy przymiotnika i zawsze byłem starszy od kogoś, kto był ode mnie młodszy. I to, ale starszy jest określeniem trochę łagodniejszym. Nie stary, tylko starszy, tak mówimy, prawda? Mm-hmm. Mam poczucie, że jestem stary i nawet jeżeli nie czuję tej starości wewnętrznie, to wiem, że tak powinienem się charakteryzować. Co dowiedział się pan, panie profesorze, o sobie samym, będąc starszym panem? Nie wiem, bo mimo, że ta identyfikacja jest wyraźna, to momentu przejścia chyba nie zauważyłem. Prawdopodobnie zacząłem o sobie tak mówić wcześniej, niż zacząłem myśleć. Mhm. Czasem tak właśnie jest, że prowokujemy innych do zaprzeczeń. Kiedy mówiłem o sobie 20 lat temu, że jestem starszym panem, oczekiwałem zaprzeczeń. I sam mówiłem o tym z rodzajem uśmiechu, żartu. Kiedy miałem lat 60, już mówiłem o tym z większym przekonaniem i z mniejszym poczuciem żartu, ale jeszcze chciałem, żeby to nie była prawda. Tak. Teraz już mówię i o starości, i o starszości. Kiedy mówię starszy pan, no trochę przypominają mi się inni starsi panowie, no choćby starsi panowie, którzy dla wielu byli też pewnym wzorem do naśladowania. Jeśli chodzi również o słowa, prawda? I także, także. Powiedział pan, że 20 lat temu w pewnym sensie prowokował pan ludzi, mówiąc o sobie starszy pan. Ja teraz mam ochotę zaprzeczyć panu, dlatego że oczu starca pan nie to, ma, czy starszego to pana nie ma. Pan ma żywe, młode, roziskrzone spojrzenie. W pojęciu starszego pana chyba mieści się też pewien rodzaj młodości. Ktoś powiedział kiedyś, i wydaje mi się to dosyć trafne, rzecz nie w tym, że się starzejemy. Kłopot jest taki, że pozostajemy młodzi. Od początku pana drogi zarysowuje się pewnego rodzaju dwoistość. Dwie daty urodzenia, panie profesorze. Dwa miejsca urodzenia. Ja nie wiem, komu na tym świecie się to udało. Panu się udało. No tak, urodziłem się tylko raz i w jednym miejscu, ale formalnie zapisane to zostało inne miejsce. Inna data. Nie noszę dwóch imion, nie używam dwóch imion. Ale ta dwoistość jakoś mi towarzyszyła, bo znaczną część mojego życia lokowałem siebie w dwóch miastach nawet. Oczywiście najpierw to była Warszawa i Ciechanów, gdzie mieszkali rodzice i gdzie jeździłem, uważałem za swoje rodzinne miasto, kiedy już ze wsi się przeprowadziliśmy. Potem mieszkałem w Białymstoku, ale Warszawa ciągle była dla mnie tym miastem drugim, gdzie zresztą byłem w pewien sposób ulokowany jako student studiów doktoranckich. Potem to był Sosnowiec i Katowice, tam pracowałem dwa miejsca znowu. Potem to była Uppsala i Sztokholm, gdzie też mieszkałem i pracowałem. Potem, kiedy wróciłem do Polski, to był Kraków i Warszawa, gdzie mieszkała moja żona. I spędzałem ten czas dzieląc to na dwa miasta. I to było tak zresztą, że wydawało mi się, że wyjeżdżam z Krakowa na trochę, ale kiedy byłem w Warszawie, to potem z tej Warszawy wyjeżdżałem na trochę. Mm-hmm. I przyjeżdżałem i do jednego, i do drugiego miasta. Dzieliłem to mniej więcej porówno. No teraz to jest Warszawa i Milanówek. Ale wie pani, mówiąc trochę serio, trochę żartem, nie możemy sobie dodać czasu. Czas jest tylko ujmowany. Odcinamy te centymetry z fali, jak to się mówiło. A miejsca, owszem tak, to moja podwójność miejscowa mogła mi dawać złudę, że żyję dwa razy, bo miałem innych znajomych w tych miejscach. No i teraz tak jest w Milanówku i w Warszawie, że mamy trochę inny krąg znajomych, że tak bywamy z kimś innym, bo my jesteśmy ludźmi towarzyskimi. No, ale za każdym razem to ja sobie uświadamiam, że to jednak jest miejsce, gdzie mnie nie ma. Kiedyś Stanisław Lem napisał rzecz dość oczywistą, ale jego oczywistości były czasami odkrywcze. Napisał, że w porównaniu z tymi miejscami, gdzie nas nie ma, to miejsce, w którym jesteśmy, jest tak minimalne, tak niezauważalne, z takim pyłkiem zaledwie, że właściwie to nas nie ma. Na samym początku tej podwójnej drogi był pewien spacer. Pan był małym chłopcem, wiał wiatr. Rzeczywiście, dostałem wtedy, złapałem zapalenie stawów. Tak, pędził pan do kina, prawda? Byłem na western oczywiście. Na western, tak. To było. I był pan bardzo dobrze wychowany młodym człowiekiem, bo zatrzymał pana sąsiad, znajomy. Znajomy rodziców i nie mogłem oczywiście odejść. Musiałem z nim porozmawiać. Byłem przeziębiony, doziębiłem się, zapalenie stawów położyło mnie na wiele miesięcy. Przeczytałem wtedy całego Słowackiego. No i trochę podrosłem wtedy też, bo jak człowiek leży, to rośnie. Tak, ja byłem, jestem niski oczywiście, ale wtedy byłem rażąco niski jako chłopiec. To był zresztą powód mojego kompleksu. No, ten kompleks nigdy ze mnie nie wyszedł. No, człowiek zawsze dzisiaj także pan ma kompleks? Proszę, tak, no, wzrostu oczywiście, no to normalne. Tak jak teraz jeszcze dochodzi kompleks tuszy, bo nie dosyć, że jestem mały, to jeszcze gruby ale jestem. Trudno w to uwierzyć, bo czym objawia się w ogóle to, że pan ten kompleks jednak w sobie nosi? Wiem o nim i tym się objawia. Świadomość wystarczy. Zresztą kompleksy często są pokrywane przy jakimiś przeciwieństwami. No nie chciałbym o tym mówić, bo to jest sprawa osobista. A za co pan siebie lubi? Za co siebie lubię? Tak. No nie ma drugiego mnie. To prawda. To, jak mogę siebie nie lubić. Ale to jest chyba podstawa. To wszyscy tak mówią, psychologowie, że samoakceptacja jest potrzebna. Oczywiście nie można przesadzać z tym samolubstwem, które niektórzy nazywają egoizmem, ale to, że lubię siebie, nie musi oznaczać, że dbam zawsze tylko o swój interes. No to już jest egoizm, oczywiście. Myślę, że jednym z elementów samoświadomości jest to, co nazywamy sumieniem, które musi być w moim przekonaniu, jeśli prawdziwe, lokowane nie poza sobą, czyli w jakiejś wyższej istocie, ale raczej w wewnętrznym poczuciu przyzwoitości. Podstawowe etyczne wymogi, zasady są pewnym elementem człowieczeństwa. Mówiliśmy tutaj o obłędzie, o utracie nawet poczucia realności. To jest przykre. Utrata pionu moralnego jest chyba jeszcze bardziej dotkliwa dla otoczenia. Ale ja sądzę, że większość ludzi ma to prawo moralne i tę wewnętrzną busolę, która czasem bywa lekko rozregulowana, to prawda. Ale to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Ale pan w to wierzy, bo pan sam to w sobie ma. A jeżeli pani mówi, że ja w coś wierzę, to znaczy, że to nie jest prawda. Bo to pan wierzy, a nie ja, tak, oczywiście. Ale no, jest coś takiego, panie profesorze, że to, co w sobie nosimy, to naznacza postrzeganie świata. Pewnie tak. Na przykład bardzo trudno mi jest wierzyć, że ludzie, którzy mają tę świadomość siebie, mogą chcieć czegoś złego. To, no to już to okrutne, trudne, bo świadome do, właśnie. Trudne tak. do uwierzenia. Prosiłam pana o to, aby pan wybrał kilka piosenek do tej audycji. Zaskoczyła mnie każda, absolutnie. I te pomidory, których pan bardzo nie lubi, a nawet nienawidzi. Ta druga piosenka stoi w kontrze do pierwszej, absolutnie pod każdym względem. Chociaż finezja słowa to może być to, co łączy jedną i drugą. Zapowie pan tę drugą piosenkę? Wybrałem trzy piosenki. Trzy piosenki? Nie wiem, o jakiej teraz pani myśli. No ciężar gatunkowy jest dosyć duży tutaj przy tej drugiej, bo ta trzecia jest frywolna i ulotna. Ja, ale ją lubię najbardziej. A frywolny. To jest też zaskakujące. To zostawmy jako niespodziankę na koniec. A ta druga taka jest nieprzemijająca. Ale indy... bardzo prosta. Taka prosta konstatacja, no, genialne która, rzeczy są proste. Która towarzyszy często dziecku nawet i która była przedmiotem nawet też kpi ze strony bardziej wyrafinowanych intelektualistów. Czesław Niemen, którego byłem bardzo dużym wielbicielem, za dużo powiedziane, ale bardzo go lubiłem i uważałem za taką wyjątkową postać w polskiej muzyce, głównie skojarzony z najprostszymi słowami "Dziwny jest ten świat". Ta piosenka pewnie, nawet myślę, że to pieśń jest wręcz, zostanie nie tylko w jego dorobku, ale też w dorobku polskiej muzyki. Najprostsze słowa, które czasami nas określają, a zwłaszcza teraz, myślę, że jest to aktualna piosenka. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Że w to, Mieczysław Niemen. Dziwny jest ten świat, a w studiu profesor Jerzy Bralczyk. Co pana w tym świecie, panie profesorze, najbardziej zadziwia? Muszę się zastanowić, bo na dobrą sprawę dziwią mnie koincydencje, takie wydawałoby się przypadkowe zależności, które nie są w moim przekonaniu logicznie łatwo wytłumaczalne. Jako młodego człowieka interesowały mnie zależności między gramatyką i znaczeniem. Mhm. Nawet o tym pisałem pracę magisterską na polonistyce. Później interesowało mnie i dziwiło to, że w słowach można znaleźć pewne fizyczne podobieństwo do tego, co oznaczają. Że słowo wklęsły jest wklęsłe, a wypukły wypukłe. To jest oczywiście wytłumaczalne. Nasza artykulacja w tym pomaga. Że, nasza wyobraźnia chyba również. Też, jeżeli mówimy to z pewnym zaangażowaniem, to potrafimy słuchaczowi przekazać nie tylko sam sens słowa, ale też pewne podobieństwo brzmienia słowa do tego, co to słowo oznacza. To odnosi się też do innych sfer, że coś, co jest nieoczekiwanie podobne, zbiegi okoliczności na przykład, przypadki, które pokazują, że być może, jest taka ładna fraza żartobliwa, przypadek? Nie sądzę, że za przypadkiem coś tam może jeszcze być. Takie rzeczy mnie trochę dziwią. No, dziwi mnie oczywiście porzucanie przez ludzi racjonalnego sposobu myślenia. Nierozwaga. No ale to mogę zawsze położyć na karb walki serca z rozumem i na to, że nasze emocje czasami są trudno kontrolowalne. No to także. No, a poza tym dziwy przyrody oczywiście. Na przykład jakie? Wodospady wielkie. Mało widziałem tych dziwów. Mało widziałem rzeczy, których już też pewnie nie zobaczę, takich, które być może wywarłyby na mnie wielki wpływ, ale jeżeli człowiek stoi w Norwegii, na północy Norwegii nad fiordem, no to coś przeżywa. A ten Spitsbergen? A nie byłem tam. Wydarzy się, czy się nie wydarzy? Nie, ale to było pana marzenie, zdaje się, prawda? No tak, ale jak marzenie zrealizujemy, to już go nie mamy. A, prawda? Czyli lepiej nie realizować. Przynajmniej niektórych. Ale widziałem niedawno wycieczkę na Spitsbergen w zasięgu moich możliwości finansowych. Śledzi pan. Chciałoby się. Chciałoby się. Tak. Nie mogę nie dotknąć tego tematu. Ile egzemplarzy? Pana Tadeusza, pana ukochanej książki, pan dzisiaj ma, tak mniej więcej. Nie wiem. Ale setki? Nie wiem, no setki oczywiście, ale ci, którzy zbierają, mogą wyżywać się w porządkowaniu, ale też no, ja należę do innego. Ja owszem gromadzę, to zaglądam tam, ale mam pewną obawę przed uporządkowaniem. Jakoś nie chcę w to. Już porządkowałem parokrotnie, ale w tej chwili jest tam niestety pewien chaos w moich zbiorach. To jest największa kolekcja na świecie? Nie, no, nie sądzę, ale na pewno spora. Aha. Na pewno spora. Może, bo coraz rzadziej mi się zdarza słyszeć o jakimś egzemplarzu, jakimś wydaniu, którego nie mam. Wciąż nie mam tłumaczenia hiszpańskiego. To no. Coś mi się zdaje, że jeżeli nasi słuchacze teraz uważnie słuchają, to pan może to je może, mieć. Może, tak. Tym bardziej, że nie jest to przecież taki egzotyczny język. Tak. Mam różne bardzo egzotyczne. A egzotyczne przykłady. Właśnie? Które najbardziej egzotyczne? Koreańskie, czy... Mandaryński też? Tak, chińskie dwa nawet mam. Przekłady. Ale też jest taki egzemplarz, który napisały odręcznie jest dzieci. Kilka, dzieci, tak. Jedna ze szkół w Gliwicach zrobiła mi bardzo dużą przyjemność, bo wielki taki tom, w którym jest bardzo wiele stron pisanych różnymi dłońkami różnych dzieci. A ten, który pana najbardziej zadziwił, zastanowił i być może ucieszył? To są także rękopiśmienne z XIX wieku. Ludzie wtedy przepisywali. Nie tylko zresztą pana Tadeusza. Myślę, że to dosyć szlachetne hobby. Siedzieć i przepisywać tekst. Panie profesorze... A może czasem, tak sobie myślę, pisać z pamięci. No, nie sądzę, żeby te to egzemplarze chyba tylko pan akurat by potrafił z pamięci. Nie, no, są ludzie, którzy myślę, że żyją jeszcze, na pewno żyli, którzy znali naprawdę cały tekst na pamięć. Ja całego nie znam. No, znam dużą część, większą część oczywiście, ale nie cały. A to prawda, że pisał pan książkę na strzeleckiej ambonie? Tak, część książki o języku reklamy, tak właśnie pisałem, to było w okolicach Nadarzyna, tam były takie wielkie pole róż, a tam wychodziły dziki na to i była ambona strzelecka, to był mój pierwszy komputer, laptop taki i mógł trochę tam działać bez prądu na baterię i to było dla mnie takie dosyć zabawne nawet, że mogę sobie tam właśnie w tym zapachu róż coś pisać. Strzelać słowami. To była zresztą taka pierwsza książka, którą pisałem już nie na stopień. Potem zresztą okazała się książką profesorską. Książka o reklamie. Mhm. Bardzo dawno napisana. Język na sprzedaż. Ale wciąż jest wznawiana. Teraz proponowano mi, żebym napisał drugą wersję. Ale jest to bardzo trudne. Reklama się tak zmieniła i jej język, że chyba nie mógłbym się podjąć takiego opisu. Może coś z tego powstanie w jakiś rodzaj książki, która trochę będzie o tym mówiła. No, nie chcę uprzedzać, ale nie będzie już tak zorganizowana jak tamta. Aha. Kiedyś pisałem książkę o języku propagandy PRL-owskiej okresu Gierkowskiego i chciałem odnaleźć mechanizmy tej perswazji publicznej i językowej. No, wyszła najpierw w całości za granicą, bo tutaj nie mogła po prostu. Nie. No, później wyszła po 90 roku. No a język reklamy był dla mnie takim wyzwaniem, jak to się ładnie mówi, no ale pewnym pomysłem. Pewnie wyzwaniem była także najnowsza książka, którą współpisała i współautorką, myślę, w pewnym sensie jednak, była pana żona pokochawszy. I Miesłów. Pan kocha i Miesłowy? Tak, i Miesłów uprzedni, przysłówkowy. Lubi pan je? No bo rzadkie, jak nie lubić czegoś, co już prawie wyszło z użycia. Czas za przeszły wyszedł, liczba podwójna wyszła, tak. No a takie jeszcze resztki Miesłowu pozostają. Napisałem, czy trudno powiedzieć, napisałem, nagadałem kilka książek rozmów. Mhm. Wydaje mi się zresztą to dosyć prawdziwym rodzajem ujmowania myśli w słowa, bo jednak rozmowa jest podstawą naszych zachowań językowych. To jest najbardziej typowy, najbardziej naturalny sposób naszego językowego komunikowania się. Pisałem, czy też nagadałem książki z Michałem Ogórkiem, z profesorami Markowskim i Miotkiem. A ostatnia książka, czyli książka pisana z żoną, chodziła za mną od dawna, domawiałem żonę, żebyśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób ludzie i dlaczego ludzie takimi, a nie innymi słowami, takimi, a nie innymi tekstami porozumiewają się w tej sferze zaangażowania emocjonalnego. No, żona jest psychologiem, ja jestem językoznawcą. No, nie można było uniknąć tam pewnych i osobistych elementów, ale to nie o tym jest ta książka. Nie tylko osobistych elementów, ale także pewnych prowokacji, bo takie zdanie, zwłaszcza pana zdaniu, utkwiło mi w pamięci. Dobrze, jeśli w kochaniu się uczestniczy język. Dobrze jest w ogóle, jeżeli w naszym działaniu język jakoś uczestniczy, czy to wtedy, kiedy o tym mówimy, czy to wtedy, kiedy przez mówienie coś tworzymy. Myślałem o tym języku jako najbardziej, tym, co najbardziej ludzi łączy w ogóle. Ta ostatnia książka jest o miłości do siebie nawzajem, ale także do słów. Ale w państwa przypadku, w przypadku państwa Bralczyków, poprawna forma, poprawna no chyba. No pewnie tak, tyle tylko, że żona nie nosi mojego nazwiska. Tak, ale chyba można takim pewne, szyldem ale jest to przejaw podpisać. Maskulinizmu jakiegoś, bo dlaczego nie państwa Kirwilów, żona się nazywa Kirwil, ale mówi o nas jako o Bralczykach. No. Bralczyk Kirwil w każdym razie, żeby tu upozorować w stronę pana żony. To ta miłość do świata przyrody jest potężna. Czy państwo jakieś zwierzęta mają w Milanówku? Mieliśmy, ale właśnie dlatego, że byliśmy z nimi bardzo związani, to już nie chcieliśmy mieć następnych. Mieliśmy dwa koty. Jeden nazywał się Mazur, A kotka nazywała się Samba. No, takie taneczne imiona miały te koty, miały też swoje charaktery. Samba żyła bardzo długo, 18 lat miała, była już mocno starszą panią. Bardzo była kochana. Kiedy zeszła. Tak. Panie profesorze, po co to życie jest? Po co jest życie? Jeden z najbardziej nas prześladujących, ale też i dających jakąś satysfakcję postaw. Jedna z takich postaw to jest szukanie celowości w tym, co robimy. Czasami robimy coś po coś. Mhm. Na przykład idziemy po to, żeby gdzieś dojść, prawda? I wtedy mamy ten cel, jesteśmy w miejscu, w którym czasem nawet siedzimy po coś, żeby się czegoś doczekać. Ale jest taka forma gramatyczna, to jest celownik sobie. Jeżeli ja siedzę sobie, to ja nie siedzę w żadnym celu, siedzę, żeby siedzieć. Jeżeli ja idę sobie, to nie idę po to, żeby dokądś dojść, tylko tak sobie idę. Jeżeli ja komuś coś mówię, to po to, żeby powiedzieć, ale jeżeli sobie coś mówię, to nie po to, żeby powiedzieć, tylko żeby mówić. Często nasze działanie za cel ma działanie. Ale kiedy powiem i sobie rozmawiamy, musimy się spotkać i sobie pogadać. Co to znaczy to sobie? To znaczy, że celem tego pogadania będzie pogadanie. To wcale nie mało. To wcale nie mało. Jeżeli na przykład śpiewam sobie, to nie tak jak Kochanowski, który mówi, sobie śpiewam, a muzą, bo któż jest na ziemi, sobie serce ucieszyć chciał pieśniami memi. Więc to on śpiewa sobie, czyli do siebie, dla siebie. Ale ja mogę sobie śpiewać nawet bez tego celu, że będę to słyszał, tak, i że jakiś cel realizuję. Życie jest do przeżycia. Tak też sobie kiedyś wymyśliłem, na pewno inni wymyślili też. I to powiedzenie, że życie jest do przeżycia, wydaje mi się dość trafne. Nie zawsze musimy o tym pamiętać, bo coś to nam zabiera. Chcielibyśmy pozostawić po sobie coś, żeby nie umierać ze wszystkim. Non omnis moriar, nie wszystek umrę, jest jakimś rodzajem pociechy, że coś zostanie, albo że zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi, jak pisał Słowacki, ale to często złuda. Czyli coś mam zbudować domu, mieć syna i drzewo posadzić. No tego rodzaju cele, rzecz jasna, bywają stawiane. Czasami jest tak, że pocieszamy się, że cel naszego życia jest, ale to nie jest nasz cel. Że ktoś nas stworzył po to, żeby coś z tego wynikało. Może. Nie wiem, jak jest naprawdę, ale ja żyję, żeby żyć. To nie znaczy wcale, że mam akurat, ciesząc się tym życiem, prowadzić życie lekko ducha. Wcale nie. Myślę, że jeżeli tym, co robię, dostarczam jakiejś przyjemności innym, jedni dostarczają przyjemności w sposób, czy też dostarczają dobra innym, leczą ich, budują domy, tworzą rzeczy, które się innym przydają, produkują coś. Ale są też tacy, którzy swoją obecnością coś załatwiają innym, jakiś, dają jakiś rodzaj może czasem radości, może przyjemności. Do nich należą twórcy, do nich należą wielcy kompozytorzy. Bardzo bym chciał być wielkim, a nawet niewielkim kompozytorem i tak sobie myślę, ile mi dali tacy ludzie jak Mozart na przykład, czy Bach. A co by pan skomponował? Co by skomponował? No, najchętniej, właściwie wie pani, że nad gatunkiem się nie zastanawiałem, co by to mogło być. Chyba, no nie operę jednak. Lubię opery, ale chyba nie byłaby to opera, chyba że uwerturę. A, wstęp. Do opery. Mm-hmm. No, a to bardzo poważne zadanie. Ktoś taki jak Rossini na przykład, ile on dał ludziom radości. Przecież to jest sama zabawa. Jak ja słyszę jego uwertury, właściwie prawie do wszystkich, no nie wszystkich, nie znam chyba nie znam. No ale to są właśnie takie rzeczy, które by się chciało ludziom dać. Chyba najbardziej bym chciał być kompozytorem, no ale Nie umiem na niczym grać nawet, a i śpiewam lekko fałszując. A co pan z siebie najpiękniejszego, najbardziej radosnego daje drugiemu człowiekowi? Nie wiem, to nie moja jest rzecz. A czy to ważne, co pan po sobie zostawi ludziom? Nie wiem. Znów nie wiem. Nie można się chyba nad tym zastanawiać. To byłby przejaw nadmiernej pychy. Panie profesorze, co by pan dzisiaj, teraz, to jest bardzo ryzykowne pytanie, myślę, w kontekście pana osoby, ale spróbujmy, powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Trzymaj się. Może jeszcze podrośniesz trochę. Trzymaj się. Za co pan by temu małemu chłopcu, Mikusiowi, jak kiedyś do pana się zwracano, podziękował? Za co bym podziękował? No, bez niego by mnie nie było teraz. Coś tam pewnie przetrwał jakoś. Coś zniósł, coś czegoś doświadczył. Czytał, dużo czytał. I uczył się na pamięć nawet czasem, chociaż tego nie wiedział. To się mnie później przydało. Panie profesorze, my mamy takie emblematy, takie słowa, takie skany. Zapisane przez kogoś, pojawiające się w myślach innych ludzi, ale będące dla nas czymś niezwykle istotnym. To często też te słowa prowadzą nas przez życie. Pan tych słów, tych zdań bardzo ważkich ma w swojej głowie mnóstwo, miliardy. Ale gdyby pan wyciągnął taką jedną, którą chciałby pan podarować naszym słuchaczom dzisiaj. Wymyśliłem taką formułę. To są raczej życzenia, bo nie można tym sterować. Ale chciałbym, żeby ludzie też do tego doszli, co jest ważne, żeby więcej móc niż się chce i żeby więcej chcieć niż się musi. A to bardzo piękne i łączące się z pokorą. A życzenia dla pana? Dobrze by było, gdyby mnie się coś takiego udało. Ta piosenka, mówiąc kolokwialnie, rozłożyła mnie na łopatki, bo tak, przy dziwnym świecie Niemena, przy tych pomidorach, których pan nie cierpi, niech już będzie. Ale skąd ta baba na koniec? Coś najprostszego, najłatwiejszego i szalenie absurdalnego. I mówiłem już, że absurd zawsze był dla mnie ożywczy. Absurd nie chce od nas niczego. Jesteśmy otoczeni perswazją. Wszyscy czegoś chcą, namawiają nas do czegoś. Ludowe przyśpiewki, które niejako same się tworzyły, są czasami nonsensowne. Ten nonsens, który jeszcze do tego jest, pojawia się w sposobie akcentowania, które tutaj na ostatniej sylabie się pojawia. To koguta, jest... tak? Koguta. Tak, to buta. Tak, koguta. To, że rym może decydować o losie koguta czy indora, no to mogłaby przecież baba indora do buta, a koguta do wora wsadzić. Bardzo lubię słowo baba. Tak? Te takie słowa powtarzające sylaby są charakterystyczne dla dzieci, które od tego baba, zaczynają. Mama, mama, tata, dziadia. Baba. I baba. No właśnie. A poza tym, jakie to piękne słowo, prawdziwa baba, prawda? Ach, jakież to piękne. A prawdziwy dziadzia? Czy pan jest prawdziwym dziadzią? Jestem dziadkiem. Jest pan dziadkiem. Dziadek. Dziad to brzmi nie najlepiej. Tak, prawda? Pejoratywne, tak. Ale dziadziuś strasznie skapcaniały. Ale dziadek dostojnie brzmi. Dziadek jest w porządku. Jest pan dziadkiem w porządku. A czy ja wiem, to nie będę ci oceniał. No to niech zabrzmi ta baba i ten kogut. I chętnie bardzo mnie pan posłucham. Zaskoczył tym wyborem, ale to rzeczywiście jakoś też jest spójne, bo prosty tekst. Może w jakiej wersji pan sobie życzy najbardziej? Najbardziej chciałbym to usłyszeć w wersji podstawowej, ludowej. Rdzennej. Trudno powiedzieć, kto powinien to śpiewać. Czy sama baba? Pewnie nie. To powinien jakiś chłop chyba zaśpiewać. Ale ja właśnie baba. Wiem, kto powinien to zaśpiewać, a przynajmniej rozpocząć. Zdecyduje się pan profesor na to? Na ten ryzykowny krok? Wolałbym to powiedzieć, ale może spróbuję dodać do tego jakiś element melodii. Brzmiało to, o ile pamiętam, tak. Miała baba koguta, koguta, koguta, wsadziła go do buta, hej. To hej na końcu jest niezły. Panie profesorze, talent się marnuje. Zmarnował się już.